الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاك الله. سورة عباسة مكي سورة نزولا سليلش نمبر چوبیس نمبر سورة نجم پسی نادر شده اور ترتیب کے اتیا نمبر دے صورت نازیات پسی لگولے شورے رب دا مخی صورت سر یو دا چی مخی صورت کے وہ لسم آیت کے وے چی سرکش تا بیانو کا اندل طریقے خولا چی سرکش لت توجہ نکی کنا وقت پی مدائی کو دیو جور پسی را را یا بلا وجہ مخی صورت کے ویشتم نمبر آیت کے وے چی آنتم اشار تو خلقا نامی سما بنا ہا نو دی صورت کے اٹھار کو زان تا گورا سش نا پیدا ہے یو جو رکھنا ہے بلا وجہ مقصود کے نمونے دا عذاب سرکشان ذکر شے او پر دی صورت کے حس عالت تبلیغ دا اللہ پا کتاب پا بیانو بان تیزی ور کولا دیو جو رکھنا بلا وجہ مقصود کے آیت نمبر چون دی سلور دیش کے دا قیامت نمو تا مطور کبرا نو دی صورت کے آیت نمبر دی دیش کے تین تیس کے بل نو سا حا دیو جو رکھنا امتیازات سب سورت ممتاز واقع ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ باندھے کہ دیر آگلے و نبی علیہ السلام الت نبی السلام سر کاپران ناسو اگئی تو نبی السلام پائی توجہ کو چکے سم سن خبئی اکت ای بدم اجدان مغری و تلک پامن کشی مالدار با ضرورت حسنی شو خدا غریبانہ بی بی زتا کولا نو نبی السلام تو حکم نو چی ورش ہے اسو پڑا کے ہوا نو دیو جنا نبی السلام پہ توجہ کو چکے سم شی ادی کې د عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه داړوند د راغره د په حالاتو د نزاکت نه خبر نه سوینم نه د قدبه تاسو کومې منځ کې نه نه یو سره بل سره خبره ته منځ کې تاسو نه هغه توجه خرابې دغه د نبی اسلام با د ته مو کته ایته مو خو سه نه دی ته په سود سره ویل شو نو الله دا دغه راولې کوم نبی اسلام له تنبیه ونه یو که سمور کا چې ګوره دغه پر دغه بغیرت خو دې خو ایمان نه راړې خو سره لو خرابو دا چې منقادو اند د دل بده وخور کړ د ته بیان کړ دی که تا ته مات شرم خي چې یو سړی مالدار دی یا ډیر لوی افسر یا ډیر لوی خان دی یا ډیر لوی مولار او توجه نه غل توجه مور کړو کې کا توجه هغه غریب ماشوم له ورکه ماشوم له غریب چی سیم نشته چې هغه د الله رضا پر قران راغلی ده کله به خدمت د خدای د کتاب هغه خبر خو د الله واسه وخت خراب تعالی هغه غلطه ته مور کوا نو دی کې دا واقع بل د شان نشته دوی مې تیاتر ممتاز دی پدې چې منقاد لو هر کار غریب موضوع کا قسم غوي بل هم تاسو ممتاز په بیان د عظمت د قران په عجیب انداز سره عجیب انداز سره د ا نور ګار بار تر چور په نور غر دي کې بل هم تاسو ممتاز په اد مرصد قتل انسان ما کړم اي شي خلق من نطفه خلق او فقد بل هم تاسو ممتاز نور 24 وانه په تذکر بن نیام په عجیبان دا سره بل امتیاز سورت ممتاز په نور 33 باندې چې د قیامت نوم ده په کاسو اخا مقصد سورت اثبات ترقی اثبات قیامت به ترقی او حض علی تبلیغ او ترکت تبلیغ د تبلیغ بیان یو تن منقاد در دلار دار فراغ له قران له خو که غریب دی که معذور دی ان توجه ورکا کمالدار دی که بادشاہ دی که وزیر دی که بدمعاش دی چې توجه نه کوي نو خپل قیمتي وخت په هغه باندې مه خرابوم دغه معذوره در له کافي دی دی به مخکې کار وکړي او دا نور باسې روانې کوي نو په دې کې دی دا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دغه چې توجه کول دی نه چې مالدار نه ولر نبی اسلام ته ستمه نن نبی اسلام مطلب دا کدی سم شون دا غریبان خل ودی نه ما هم محفوظ نور صدا دغه پکنو ابا تا وتولا تروش نبی اسلام وتولا وخت کله د مخ کو کلا غتا او د کو روند د پتن لګی ان جا را ما کتی را غتا روند و ما د رګتی په کتالا لال لو یذکخ شاید چې دا دړون ځان خپا کی دان چې پاک نو خپا کو مومنو او چې نور تسکی هغه اعلی درجه ته ورسی او یا څکر یا پنور لاله کتاب نه پتان پاو ذکر نو پیداور کی ته پنور کولستا دلم به ځاسي و اما ام پا و اما منسا هر چا زور ځان به پروا کوي نو فانت لو تصدا نو تغلطو جور کوي مطلب دا دی د دلل توجه مور کو چې مستدان غنی کوي توجه نہ کہ وما لك الا ذکا نشته پتا باندې گناہ مرامت یہ دے دان پاک نہ کی اذان تو پاکر کوشش نہ کین نو اس وقت پہ خراب ہے وما من جا کسا ہر چا تو چراغ تا تا کوشش کی تو قران وہ ہوا شاد یریگ دال نا نفان تام تلا تدن بھی پروائی کے ادن بھی پروائی مکوا وقت دل اور کام کلا یقینا ان تذکرہ دا قرآن پند کتاب دے امن شاہ آسو چو غاری پند ذکرہو نو زدہ دکی دے رہا بیان دکی دے رہا پی صوفی مکارمہ بیان دے پا سیپو عزت مندو کی دے مرپو آتے نا اچھا دی پا دربار دا اللہ کے متحرہ پاکی دا دا دستر دستر دا کافر دا شیطانہ نا بی ایلی سا پا پلاسون دلی کن کی دی کرام بارا عزت مند دی نیکان دی یو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائلی ہوا کہ الماہر ماہر بالقرآن مع سفرت کرام البرا والذی یقرأ القرآن وتتعطى فیه وهو علی شاق له اجران بخاری شریف حدیث ہے یعنی الماہر بالقرآن یا دو قرآن بر ماہر چرے ما سفر سے کرام برا دے بد اگر لکھن کو سائی اور عزت مند نیکان پر سو سر بھائی ولدی آغاز ہے یقر القرآن قرآن لولی وہ یا تتا توفی وہ علیہ شاقن یہ پکن خلی ان خلی تکلیف ہوا تھا لہو اجران در دعا جلدی یو دا اگر کوشش ہے یو دلوستو اگر بل خلی رچہ دے اور فرختو سر برا لارا نو دے دا کہ ہم دقا بیان دے کہ برپو آتے ہیں اچھتی پر دربار دار دا کہ متحرہ پاک دی بے دی سب پلاسو لکون کو کری یا پلاسو دا سپیرانو کی دی چسو قرآن بیانی یا سپیر دالا طرف سپیر دیں کرام برا نیکان دی لی عزت مند دی لکون کی نیکان قدر انسان زجر منکر دا قرآن تھا قدر انسان پلا ندیسی منکر انسان ما اکبرا وصور لے کفر وکا قدر انسان ما اکبر رہو کل ما نال رہو دا انکر رہو پلا ندیسی گا منکر دا قرآن چار کل دا بیانو شیدن دے انکر انکارو کی قدر انسان ما اکبر رہو کل ما نال رہو دا اکبر دے دا بیانو شیدن دے انکار کی قدر انسان پلانا دیجی منکر انسان ما اکبر و سوروی کو پر روکی قرآن نواوتا من ایش ان خلقا لسشن پیدا دان تا گورا گندا ساسکا من نوت پیدا گندا ساسکا پیدا کرد دلالا فقدر دادا کرد دلالا دا عمر دا دنیکا مال بدا مال ساس نوت پینا پیدا قرآن تا کرد پاک شی پلیتا سو ما سبیل ایسا بیادارا دا پیدا کرد دا سانا کرد تو ذہن خدا ناکری اور دور غٹ الگ پتا گدا کر رہی دادا اللہ کار رہے آسان رہو دی اکل کار نہ کہ دادا یا لار جوان تیر آسان کر دیا تھا اسباب معاش والا پیدا کری یا لار دا قیامت دا آخرت ہوتا آسان کر دیا قرآن کریم آسان دے الدین یوسر ان وہ لکھا سر قرآن ذکر فارم ذکر آسان دے کتاب سو ماں ماتو بیا بمڑ کی دلا دمدار لہستان دے کدے جو اندے تو رسا دم پلار جو اندے نکم جو اندے سم بنو دغو تول بیماران او نو ول سکار گئی با گردو ہسپتال نو پسے کدم نکم جو اندے اور نکم جو اندے او دا دم دا لہستان چمڑ شیو دی اگے تو سور تقریبا منگ تو سور تقریبا دا د الله احسان دی چې مړی کی دا د الله احسان وګوره پاک باران په قبر کې که دا قبر پکې نه دس خان بوینه به چاپېره دا الله احسان کړی دلته عزت ورکړی چې دفن کی اول ولال خ پاکی کی ښکلې کپڑے دغه ته نوی کفن ورته واچوي او اتر متر پہ لگی ابیا جنازہ وشی ابیا په پاده عزت دپن د الله احسان دی سمع ذا شان شرا بیا کله چې خوښ د الله شرا نو پورته دو خبرې دي د انسان یو الله دا احسان کړی چې دا مرگ دی که مرگ نه وی دا بلوی تباهي به وه ځکه چې ستا د پنځل نیکان یا شل نیکان بارني ژوندي تا بس کوله او دویم دا احسان الله کړی چې بنده نه هیر کیږي یہ دا هیر هم احسان دی اوس که مونږ نه دا پلار نه دی یا رونه رامونه زموږ رونه زموږ ډېره مینه وه بل سره ماسی گانې ماماګان زموږ ډېر موږ قدرت دی موږ امید مونږ کړي مینه اچول وه خپل یو بل سره نو که چېرې دا مونږ نه رم به تر اوسه به مونږ جوړول ورپسې دا هم د الله احسان چې بنده نه هیر شي بس دا دا دا دا مړول دا هم احسان دی په ژوندو مه په مړي باندې او دا هیره دی ژوندو لپاره ډېر لوی احسان دی کوته دا ټول یاد دی چې بل سه به یې نه و بس دا جړل به پس دا هم د الله احسان دی سم دا شان شرا بیا کله چې وغواړي الله نو پورته به کېدله کلا نه داد کر لما کوي مامره خامخا پوره نه کړ دی انسان هغه چې حکم شو ته چې د الله کتاب زده کړه توحید ومانه پیغمبر ومانه نو دې دا ونه کړه نو فلینظر انسان نو دې ګوري منکر انسان الی طعام خپل خوراک ته مونږه راتوی کړي دي اوبه سب په تول سره سم شکنه بیا بیا وچوله مونږه زمکه شکن په وچولو سره ځمکه اوچو تیخ ته راوځي فانبتنا فیها ابهبه نو زرغون کړه مونږ په دې کې دانه تیخ ته راوته وعنبن انګور وقدبه او سبدانې وزیتون زیتون و نخل کجورې حدایق قلبه او باغچي ګوري ګوري و پاکتن وابا او میوې وابن چراګاه متعلقم دې د باندې بعضې خلکو لیکلي دي چې ابوبکر صدیق با نه دې باره کې تپوس ابن نو چا تپوس کړی دې څه معنا نو هغه وی ایو سما ایو ذلونی وایو الارض یقلونی ان قلتو فی کتاب الله ما لا اعلم ابن کثیر دا بیمان وجدرو وجچا ویلي دا د شیعو خبره ده ځکه د ابوبکر دوره کم ده دا د مکی صورت دی او ابوبکر صدیق ورفه نبی اسلام ته ځکه ما چې ملګرو ته معنا کوي نه نیریږي ابوبکر دا د شیعګانو بېمانه ده ا چې کومه جرخه خبره علي تر لګی چې هغه دا ویل د دې دا سخت ده اوس به د دې څنګه یې کینو کز ما په یقین نشته یو موږ دور وکړه یې سم نشته ما په خیال د دې روغه ده ولا چل ټول سعودیات او د خلکو نه شیا لري دروژن خلک لري د دې ایمان کې درو دي دی وای لا ایمان لمن لا تقی له هغه سړی ایمان یې دروغ نه وای په عقیده کې به خامخا دروغ تقی وای دروغ یعنی بل مخ کې به د مسلمان مخ کې به توای د مسلمان او اوسه به زما او پړه کې دا ده چې دا خو د دین دشمنانو کافرانو نو زه ګورې یقین وکړه زما په یقین نشته په دې باندې دوهم دا اوس هم دوی سره چل دی دا ټولو د شیعګانو مسلمانانو سره زیاتی کړی ټولو دغه شان په چل بل باندې چې خدای چل سعودیا ته دی که دغه نور ملکونه چې کومې غریبان هغه تباه کوي هغه هم بې غمه دي په عیاشو کې لګیا دی تم پته نشي څه ورته کېږي د انګریزانو د انګریزانو د دوی یو چال دی بس داسې کوي چې د غریبانان سعودیا دغه خرابوي خدای دې نه خرابوي د مسلمانان ملکونه که دی ورته لاړ دی به د بیت الله کې به د بوتان ودرې خدای دې نه کوي وخدایق غلبه او هغه چې ګورې ګورې وفاکتن او میوې وابند چې راګا د سرول ځایونه ځناورو متعلق کوم د پاره د پاتې ستاسو د پاره د پاتې ده ځناورو ستاسو اوس تخفیف وخورئ پایدا جات سواخه پس کله چې راشي ورځ د چیغې هر سره به چیغې وایي یو ما پر مرو نه بې صفات قهري چې بای بابا مې خو بابا نه که بابا دې پلار دې نه خلاص یو ما پر مرو په دغه ورځ کې تقریبا سړی من اخي درور نه امید تقریبا مور نه وابي او د پلار نه په صاحب د خدای نه وبني از دامنونه لکل امرم دپار دیار دیار اتند دینا پا دار غشتانون یو حالت به یوغ نیهی که دی بی پرواه کردون را پلار نا بی پرواهی خد نا بی پرواهی بچونا تا تو ما بابا خرازی بابا بدی سکیا بغری خپل منډو تړو کی اوس بشار به وجو یم از مصفرا ډیر مور پر دار اس کوي تر تا دا چې قران ته نه تو اخیری ټیک شو ځاخرون خندیدون کې مصطفی شر ازیر غتون کوي اړیر مور پر دار کې به پایبان غو بار کو ګرد غو بار چې قران ته نو نه اسم تر او قطره زه به د مخونو ته تر کتر تر تورواله اولایک داخل وملک پرتو فدا دک کافر دی پاجر دغه دی کافر پاجر.